Ամենալավ տրանսպորտը մեր թաղմնա գործանա։ Մեր ավտոբուսներն էլ ամենալավ գործանող ավտոբուսներն են։ 5 ռուբլիան ունի մեր ավտոբուսներն գործ։ Հարևան թաղամասերում ասֆալտ չկա, բայց մեր թաղամասում մենք գոհ ենք։ Ինչ է կարծում, ինչու ընթառաջեցին ձեզ, ինչպես կարողացաք հասնել նրան, որ վերանորոգվեն զուգահեռական։ Այնքան դիմումներ են գրել, այնքան են իրենց զալ հենտարել, որ անհնար էր արդեն, որ կարոցել են։ Մի հատ սաջիկը հարկավես, մանկապարտեզ, երեխեր կանի լոգ սեղը խաղանում։ Երեխանները խաղալու տեղ ունեն, կոնգրետ մենք Լև Տոլստոյի փողոցում ենք, լայն ընդարձակ փողոց է, սական երեխանները որտեղ խաղան։ Որտեղ խաղում, դեռ չկա, ասֆալտի վրան։ Իսկ արդեն ուշ է մտածել, որևէ հարմար վայր կա խաղահրապարակ կառուցելու։ Տեղն էլ մատնաճիշտ քրալ դեշտեղ կառուցին։ Գիրացիսը մնացել աստիպտակ ծտեն իրան։ Բավական ֆինանսներ են ծախսվել, որպեսի նախկին զուգահեռականները այսօր այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունենան։ Խաղահրապարակի կարիք միայն այս փողոցների բնակիչները չէ, որ ունեն, գուցե ինչ-որ ժամանակ հերթը ձեզել հասնի։ Եթե կառուցեն, 3 թաղամասի բնակիչներն է կօգտվեն, մանկապարտեզից էլ, խաղահրապարակից էլ։ Որ թաղամասերը նկատի ունեք։ 24, 25, 26։ 25-ը Մեռնակ, 24-ը ներքև Շահինյան փողոցինն է, 26-ն էլ Նագորնի փողոցինն է, Ուզբեկստանը։ Ծնողներ իրենց երեխաներին տանում են մանկապարտեզ, որ մասերուն։ Տարբեր մասեր քաղաք, 5-րդ մանկապարտեզը, 4-րդ մանկապարտեզը։ Տիպած են լինում օգտվել տրանսպորտի, հա, եւ ժամանակ ծախսել։ Կցանկանայինք մոտիկ տարածքում մի հատ մանկապարտեզ լիներ, մեր երեխաները հեռուտեղ չտանենք, տրանսպորտի ավելորդ ծախսեր չանենք, աշխատատեղերը շատանա, ժողովրդը աշխատեն, պարապ-սարապ ման չկան։ Ապրոստը մի քիչ լավանա։ Ձեր տանը քանի աշխատող ձեր կա։ Մի աշխատող եմ, մնացածի սպասում ենք։ Տան տղամարդն աշխատում է, մնացած սպասում ենք, թե ինչ է բերելու տոն։ Անչափահաս երեխաներ են, տանն եմ, փոքր երեխով եմ։ Հետո ճանապարհները նեղա, ավտոները կանգնում են, տեղ չկա, ավտոբուսները անցնում են, մի սահմանափակում չկա, մեր երեխեքը խաղան։ Որևէ տարածքա, որտեղ կարողանային երեխաները ազատ խաղալ։ Երեխեքը Բաքուն չեն կարող խաղալ, որովհետև շատ վտանգավոր է երեխեքի համար։ Որտե՞ղ է խաղում։ Փողոցում չեք վախենում մեքենաների անցուդարձից։ Վախելու եք։ Միշտ զգուշանում եք։ Հեծանիվ ունեք։ Այո։ Հեծանիվ շողը ես։ Ամենաշատը ես եմ էլի վարում։ Շատ եմ սիրում հեծանիվ, երազում եի ունենալ, հիմա էլ ունեցա, շատ եմ սիրում։ Նորեն գնել հեծանիվ։ 2 ամիս է։ Խաղալ չեք սիրում։ Ես շատ սիրում եմ ֆուտբոլ խաղալ։ Բայց այս փողոցում հնարավոր լինում է խաղալ։ Ոչ, տեղ չկա։ Դրա համար գնում են Ցորում խաղում։ Մինի ֆուտբոլի դաշտն եք նկատի ունեք։ Այո, զբաղվում եք մինի ֆուտբոլով թիմի մեջ կաք։ Ոչ, ուզում էի գնալ, բայց Եգորդ Սմենը խանգարեց։ Համարինը դպրոց է հաճախում։ Այո, հիմա դպրոց վերանորոգվում է։ Դրա համար Եգորդ Սմենը։ Երկրորդ հերթ եք։ Լավ եք սովորում։ Ինչ գնահատականներով եք սովորում։ 8, 7, 6, 9։ 9 որ առարկայից։ Մաթեմից, կերպարվեստ։ Տոնը ինչ ահում պահում, տաշար պիզիվարձը, աշխատում ամերկինը, յոլալի։ Աշխատավարձն ինչ քան է։ Շնաստանում ահ, մանե ժամանակավոր։ Ձեր թոշակը։ 84,000 կոմունալ ծախսերի լի համար։ Երեխաներին նպաստարվում է։ Այո, այո։ Դտալի։ Նման է հատորով դառնավ ինչ երեխա պահես։ Ձեր տղայի երազանքը կատարել եք, ծանիվ է գնել, շատ ուրախ է։ Կռվավ դավալ։ Այս ճանապարհների մեջ։ Երեխաներ, ինչի կարիք ունեք, ասֆալտապատ փողոց։ Միայն հարաբարաչկա։ Բնական գազ ջերուսման համար չեք օգտագործում։ Այո, դա օգտագործել։ Դանդաղ բարավային քչացա։ Որ օգտագործում եմ, ամենա քիչ ինչքան էժանը 60,000 երիմ է։ Ես 35,000 եմ ստանում։ Մենակ եք ապրում։ Ներկայումենտում։ Իսկ դուք ջերուսման համար ինչ եք օգտագործում։ Փայտի մերը մենք էլ լույս։ Գազի վառարան չեք դնում։ Չէ, կնդու կերակուրում քիփյու։ Քանի հոգով եք տեղափոխվել։ 7 հոգի, 7։ 7 հոգի։ Հետագայում կարողացել եք տունը։ Մեր օժաղը քիչ-քիչ, ասե հիմա չէ, մենք եք սարկում։ Չայշյա զյալա խոխած մինե բադայմ դու զողվալա։ Քեց աբանակ եկանու մտա բանակը, տան 4 տարի կան զողվալա։ Եխանել երկի արա 10 տարի կան, օթոմսը կա խոհալ։ Ինա մեր ամուսին էլ ավայինի կա կե կաչի։ Գասել այն ավայինի ծարայմը։ Եթե հնարավորություն լիներ, կթողնեիք Ստեփանակերտը եւ տեղափոխվեիք այլուր։ Լալա դի հնարավորություն, ինա կա հարտս ռուսա, ցնողներս ռեն ռուսաստան։ Փինյակըմ ստեղ։ Փոխանի սորած հետո վեր դրայմ վըղմ ուժը վսյո։ Ասմ եկինակ ասմ չի։ Դե ես ենիմ ստեղ մեր քունեին ստեղ։ Եվ տղասենա սա քեցալա մանա եկա։ Իսերիմ քեցալ։ Ինամ ես մինտարի ես։ Բայց ես շորուն դու եկալ ստեղ։ Մուկտակ Ղարաբաղ դես տղած։ Հայերը նեղվում ու ասմ եկա չպի դե, բայց սա քինամ քան մեր տղնացի քատան։ Ես թաղմը ինչ կոզիս ինի։ Ասֆալտը օրալը։ Դե հա ասուս փայ։ Մեն դու իմասում ստա երեխաստը սալչ։ Բայց ֆունդամենտը պերյու քարվեր քանդալին մամաս մահինցին լավայնական մուգեշտի քինամչիկ բիրի քշիյամի տոնի սարքի դեռ վտարու էտար ասած քինամը քինամ բայց ասումա ուժը վսյո ինա քեցավ երիչկա էտա ֆունդամենտն ատսա ասպայը բու սարքա ցախ լավա շատ ուրախım պատկերացավիչկ մեր հացի դիա էր գրուպե մենք քաքը տակեն տանը լյուսյուկա շկոլա մոտի մեր ու քեն ռուսաստանի իս քինամ ամա դե յուրախ եկած վատ վախտերը եկա դս այդ չէ մեր վերամն Փարիժա դրա ասում ամիկ Փարիժ կամ եկան դս ալ ասում է վաչ սոզա դուսկես մենք դուսկես ասում չեմ դիշիկ Ամսվա վերջին ամսվա։ Ա Չոշակարացածալ Tapiril vasoy gilichi 23 minus stats. Ey gordi marchka. Te menges lakutun amun vasun turan kinimde. Posti bajan munk. Ha, miner kode kezam tap de pochka. Մեր քաղաքն ամեն ինչը հարմար, ամեն ինչը լավ աստեղծված, բնությունը գեղեցիկ, բայց օրինակ Պիտաչոկը ու Շինյանը, Շինյանը քինգ դենստին, եկանում դենստան ներողություն համարձակությանը, մենք բնական կարիք է շտեք չինին։ Հասարակական զուգարաններ չկան։ Պրոստոյ պենը չկա։ Իբայնելու հովամտցելու այդ մասին,